bareng El Cinta Style Music. Dari Bapak Abdurrahman dan Ibu Najmia, sekaligus beliau tuan rumah, sekaligus beliau sahibul hajah pada kesempatan ini. Beliau memohon maaf untuk tamu undangan semuanya, apabila yang mungkin dalam melayani panjenengan semua, dalam menyediakan tempat dan juga sekaligus hidangan. Dari Bapak Abdurrahman dan juga Bapak Ibu Najmia, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan beliau. Yuk, semoga satu lagu kita aturkan untuk